Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Była premier Ewa Kopacz zeznaje w prokuraturze jako świadek w sprawie katastrofy smoleńskiej. PKB w górę. Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w pierwszym kwartale wyniosło 4% w ujęciu rocznym. W serwisie też Gruzja. Prezydent otworzył w Tbilisi aleję Józefa Piłsudskiego. Prokuratura Krajowa w Warszawie przesłuchuje byłą premier i minister zdrowia Ewę Kopacz. Obecna posłanka PO zeznaje w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym m.in. nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Ewa Kopacz we wpisie na Facebooku przekonuje, że w Smoleńsku po katastrofie była jedynie reprezentantem rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar. Nie jestem i nie byłam prokuratorem, napisała była premier. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że konieczne jest wyjaśnienie, po co Ewa Kopacz pojechała do Smoleńska w kwietniu 2010 roku. Dzisiaj trzeba stanąć w prawdzie. Dzisiaj wreszcie trzeba wyjaśnić do końca okoliczności tego, jak były przeprowadzane wszystkie działania w Smoleńsku tam na miejscu. Po co tak naprawdę pani Ewa Kopacz pojechała do Smoleńska? Przecież od samego początku mówiła, że była tam po to, aby z ramienia państwa polskiego nadzorować wszystkie czynności, które były przeprowadzane. A dzisiaj tak naprawdę bardzo często słysząc jej wypowiedzi, czy chociażby obserwując wpisy na portalach społecznościowych, mówi, że była tam tylko po to, aby opiekować się rodzinami smoleńskimi, co jest oczywiście nieprawdą. Dzisiaj próbuje umyć ręce i wykręcić się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Senator Platformy Obywatelskiej Sławomir Rybicki zwraca uwagę, że była premier została wezwana przez prokuraturę w charakterze świadka. Mam nadzieję, że tak pozostanie, dodaje polityk, którego brat zginął w katastrofie smoleńskiej. Minister zdrowia Ewa Kopacz po katastrofie smoleńskiej poleciała do Moskwy z dobrej woli, nie w ramach obowiązków, które nakładała na panią minister ustawa o działach administracji rządowej. Poleciała tam jako lekarz, chcąc nieść pomoc rodzinom ofiar i raczej to jest powód do uznania dla takiej postawy Ewy Kopacz, a nie nagany czy też stawiania jej zarzutów. Prokuratura Krajowa potwierdziła wczoraj, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Dzień wcześniej pojawiła się informacja o fragmentach ciał innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. Media informują dziś o kolejnych podobnych przypadkach. O jednym z nich poinformował na łamach Gazety Polskiej codziennie poseł PiSu Jacek Świat, wdowiec po Aleksandrze Natalii Świat. Z kolei portal W Polityce pisze, że w jednym grobie pochowano szczątki ciał dwóch duchownych generałów, biskupa polowego Tadeusza Płoskiego oraz prawosławnego ordynariusza Mirona Chodakowskiego. Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Sędziowie sprawdzają, czy prezydent miał prawo ułaskawić byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który został skazany nieprawomocnie za nielegalne działania CBA w aferze gruntowej. Posiedzenie Sądu Najwyższego zostało zakłócone. Na sali pojawili się przedstawiciele środowiska Adama Słomki, którzy wywiesili transparent z napisem „Usunąć sędziów zbrodniarzy PRL”. Interweniowały służby porządkowe. Proszę zwinąć ten transparent. Uprzedzam, że stanowi to zakłócanie przebiegu posiedzenia. My chcemy pracować w spokoju i proszę to zabrać. Domagamy się usunięcia ze składu Sądu Najwyższego licznego obrona sędziów. Proszę zabrać, uprzedzam, że zostaniecie Państwo usunięci z sali posiedzenia. Zarządzam przerwę 10-minutową w posiedzeniu. Proszę policjantów i siły porządkowe o usunięcie z sali rozpraw wszystkich tych państwa, którzy stoją w tej części sali. Brawo policja! Panie Błaszcza! Panie Błaszcza, chodź pan zobaczyć, co się tu wyprawia! Panie Błaszcza! Sąd wznowił pracę, czekamy na jego stanowisko. Dobra informacja ze świata ekonomii teraz. PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 4% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtak wskazuje, że odczyt GUS-u jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami tego urzędu. Jest to oczywiście bardzo dobry wynik, najwyższy od czwartego kwartału 2011 roku. W pierwszym kwartale utrzymał się spadek inwestycji. Prezydent otworzył w Tbilisi aleję Józefa Piłsudskiego. Polski prezydent Andrzej Duda kończy dziś wieczorem oficjalną wizytę w tym kaukaskim kraju. Z Tbilisi specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Odsłonięcie tabliczki z nazwą Tbilisiej Alei, która od teraz będzie nosić imię Józefa Piłsudskiego, oceniane jest przez samych Gruzinów jako podkreślenie silnych związków między Polską i Gruzją. Za dwa lata minie 100 lat od oficjalnego nawiązania stosunków między naszymi krajami, a w tym roku przypada 25. rocznica ich wznowienia. Z kolei spotkanie z żołnierzami i policjantami, którzy pełnią misję na granicach Gruzji ze zbuntowanymi republikami Abchazją i Osetią Południową, to podkreślenie wkładu Polaków w utrzymanie pokoju w tym regionie. Separatyści ze zbuntowanych republik nie wyrazili zgody na prace misji na terytoriach Abchazji i Osetii Południowej. Natomiast Gruzini mieszkający w strefie konfliktu twierdzą, że dzięki żołnierzom i policjantom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, czują się bezpiecznie. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trochę chmur, trochę przejaśnień. Na południowym wschodzie można spodziewać się burz, a także opadów gradu. Na Pomorzu Gdańskim ostrzeżenie o silnym wietrze, zwłaszcza w rejonach nadmorskich. Na termometrach w tej chwili 16 stopni w Olsztynie, w Koszalinie 17, w Poznaniu 19, w Krakowie i Warszawie 22, a w Rzeszowie najcieplej 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za wielofunkcyjny smartfon Lenovo C2 z 5-calowym ekranem w jakości HD i dwiema kartami SIM zapłacisz jedynie 399 zł. MediaMarkt.pl. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia brzuchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę, taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Zapewne wiedzą Państwo, co to takiego Uber, ale życzliwie przypomnę. To jest aplikacja, która internetowo łączy prywatnych kierowców z użytkownikami szukającymi możliwości przejazdu. Tacy kierowcy zastępują zatem taksówkarzy, no i są konkurencyjni cenowo. Ceny w całej Polsce są takie same. 1 zł 40 groszy za kilometr, 5 zł za start, 25 groszy za minutę. Każdy przed podróżą może sprawdzić, ile zapłaci. W Polsce Uber obecny jest od 2014 roku, a z aplikacji korzysta ponad 1 000 000 rodaków, przede wszystkim w dużych aglomeracjach. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, ale nie tylko. Problem w tym, że przez korporacje taksówkowe Uber na całym świecie uznawany jest za nieuczciwą konkurencję. Do protestów taksówkarzy dochodzi w wielu krajach. Podczas ubiegłorocznego protestu w Lizbonie policja musiała użyć siły. Taksówkarze blokujący ulicę zostali strzelani z broni gładkolufowej. W tym roku protest zorganizowali m.in. włoscy taksówkarze, którzy manifestowali w Rzymie, Turynie. Niedawno ulice w Budapeszcie blokowali również węgierscy przewoźnicy. Wczoraj nad ranem zakończył się strajk bardzo poważny w Barcelonie. A 5 czerwca w wielu miastach Polski zaprotestują również polscy taksówkarze, którzy rozważają nawet blokadę autostrad. Dziś pytanie, czy protest taksówkarzy jest uzasadniony? Moim gościem jest pan Artur Oporski, przedstawiciel Eletaxi, jednej z największych korporacji. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. W Rzeczpospolitej przeczytałem, że zorganizowano komitet protestacyjny. Rozumiem, że do protestu przystąpią także inne korporacje, prawda? Na pewno tak, tylko chciałbym na początku tutaj powiedzieć jedną rzecz. No, to jest dla mnie zatrważające, że Państwo podczas audycji Za, nawet przeciw, na samym jej początku reklamują usługi firmy, która działa w oparciu o nieuczciwych przedsiębiorców, więc to jest dla mnie zastanawiające, jak tak można zaczynać program. Nie odebrałem, drogi panie, szanując pański głos, tego jako reklamę, raczej jest to informacja. No, w ten sposób za reklamę można potraktować wszystko. Na przykład fakt, że w audycji audycji przedstawiam kogoś, kto się wypowiada, mówiąc także o tym, z jakiej firmy czy też przedsiębiorstwa pochodzi. Ale zostawmy to, bo to chyba w tej naszej rozmowie w tej chwili nie jest najistotniejsze. Protesty w Polsce widzieliśmy już w ubiegłym roku korporacji taksówkowych. Rozważają panowie państwo także tym razem blokowanie wjazdów na autostrady? Środowisko taksówkowe jest już u granic cierpliwości. Do tej pory nikt nie jest w stanie uregulować rynku przewozów osób, który wdarła się firma podana przez pana Uber. Mhm. Jest to ewidentnie usługa, jest to firma, platforma, której działanie jest możliwe tylko dzięki temu, że opiera się ona o współpracę z kierowcami nieposiadającymi żadnych licencji. Też pan podał nazwę firmy, także też pan może być podejrzany o reklamowanie konkurencji. Dlaczego pana zdaniem... Panie Kubo, bardzo przepraszam, ale wie pan, czym innym jest podawanie cen, mówienie nieprawdy. Pan powiedział nieprawdę na początku. Pan powiedział na początku, czym powiedziałem nieprawdę? Oczywiście pan powiedział nieprawdę, ale to wynika z pana niewiedzy. Podał pan, że w całej Polsce jest jedna stawka, podał pan czas oczekiwania, czas godziny postoju. Natomiast proszę pana, nie powiedział pan, że ceny są regulowane, że są wyższe, że są razy 7 i tak dalej. W dobrej wierze, no muszę się niestety obronić, chociaż troszkę mi szkoda czasu, bo wolałbym się skupić na meritum, ale w dobrej wierze zawsze przygotowuję się do programu, przy czym ja nie jestem nieomylny, a poza tym korzystam z różnych źródeł, które czasami mogą wprowadzać mnie w błąd. Po to jest ta audycja z tak szerokim i oczywistym udziałem słuchaczy, aby te wszystkie informacje zweryfikować. Tu prowadzący dziennikarz naprawdę nie jest najmądrzejszy na świecie, a czasami głupszy od słuchaczy. Proszę mi wierzyć. Z tym założeniem rozpoczynam każdy program. Wróćmy do tematu. Dlaczego pana zdaniem firma, o której rozmawiamy, tak to ujmę, to nieuczciwa konkurencja? Dlatego, że swoje działanie opiera wyłącznie o usługi nieuczciwych kierowców, którzy nie posiadają żadnych uprawnień. Państwo oczekują z tak zwanych zdecydowanych działań rządu w sprawie Ubera i innych nielegalnych przewoźników, bo ten protest nie dotyczy tylko Ubera, prawda? To dotyczy wszystkich nielegalnie nieuczciwych pośredników, którzy nie są... Ustawa dzisiaj o transporcie drogowym nie definiuje nie ma takiej definicji jak pośrednik w przekazywaniu informacji o zapotrzebowaniu na przewóz osób, bo tym właśnie są ci pośrednicy. Tym jest Uber, tym jest Eletaxi i wiele innych taksówkowych firm, które działają od 20 lat ponad na rynku w Polsce. Ja tylko powiem, dlaczego uważamy, że to jest nieuczciwy pośrednik. Mm-hmm. No właśnie o to zapytałem. Tak. Dlaczego to jest nieuczciwa konkurencja? Podam panu dwa przykłady. Jeden bardzo przykład proszę. Jest taki. Na Węgrzech zdefiniowano tego pośrednika i nakazano realizację usług pośrednictwa w przekazywaniu informacji o zapotrzebowaniu na przewóz osób wyłącznie tym podmiotom, które współpracują z licencjonowanymi przewoźnikami. Rozumiem. Uber się wycofał. Podam dalej. Mm-hmm. W Danii wprowadzono nową regulację właśnie w oparciu o te nowe technologie, gdzie to wszyscy przewoźnicy, nawet ci, których obsługuje wspomniana firma, musieliby zainstalować kasy fiskalne, mm-hmm. które by odprowadzały swoje informacje do odpowiednich urzędów skarbowych. W obu tych państwach i w jednym i drugim Uber zaprzestał swojej działalności. A to oznacza tylko jedno. Nie jest zainteresowany tym, aby funkcjonować na zasadach równej konkurencji. Jest zainteresowany wyłącznie tym, aby działać poza literą prawa. Rozumiem zatem, bo ja podałem, na co zwrócił pan uwagę, podałem ceny. Pan zaprotestował, że te ceny nie są jednakie w całej Polsce, czy tak? Tak, absolutnie są jednakowe. Są one regulowane w zależności od zapotrzebowania na takie usługi, co już w ogóle kłóci się z ideą sharing economy, czyli ekonomią współdzielenia, na które też powołuje się ta firma. A ja podałem te ceny z jednego tylko powodu, a mianowicie to jest również wątek i temat, jak sądzę, bardzo ważny do dyskusji, ponieważ jak rozmawiam z użytkownikami firmy, o której rozmawiamy, przyznam, że nie jestem użytkownikiem, akurat nie mam takiej potrzeby, to podkreślają jedno, podkreślają argument finansowy. Podstawową zaletą przejazdu za pomocą aplikacji jest cena. Z taką ceną nie da się konkurować? Wie pan co, ja powiem panu tak, może troszeczkę odwrócę sytuację. Swojana firma i inni nieuczciwi pośrednicy powołują się na nową technologię, czyli aplikacje, które pozwalają kojarzyć pasażerów i kierowców. Więc chciałem powiedzieć, że takie aplikacje działają już od wielu lat, zanim Uber wszedł, przepraszam, że mówię o tym, ale jako przedstawiciel taksi mam go cały czas gdzieś tam w głowie z tyłu, wszedł na rynek tłumacząc nowe technologie. Te nowe technologie są używane i wykorzystywane przez firmy taksy, więc to w ogóle jest jakby żaden argument. Natomiast paser, który wymyśli nową aplikację do sprzedawania swoich usług, nadal zostaje paserem, mimo tego, że prowadzi działalność gospodarczą. No, nie można tutaj mówić o tym, że jest ktoś, gdzie wychodzi poza nowy wymiar rzeczywistości i patrzy daleko w przyszłość. No, tutaj mówimy o tym, że sposób zamawiania usługi, czy to przez telefon, czy to w formie mailowej, czy to za pośrednictwem aplikacji w telefonie, jest dokładnie tym samym. Pada argument, że kierowcy Ubera nie płacą podatków, tak? No ale jak może płacić podatki ktoś, kto jest zatrudniany w ramach fikcji? Przedstawiciele Ubera upierają się, zresztą przede mną rozmowa z przedstawicielką firmy, że te podatki jednak płacą. Ale tak a propos jeszcze... Ale wie pan, ja powiem tak, panie Kubo, oczywiście płacą. Raz mi pan odpowiada, że nie płacą, teraz pan mówi, że płacą. Mówimy do wielkiej grupy słuchaczy, więc gdybym powiedział, że nie płacą, to pewnie bym skłamał. I na pewno bym skłamał. Natomiast nie płacą podatków takich, jakie powinni płacić w ramach obrotów, jakie wykonywane są w tych samochodach. Bo na przykład nie mają kas fiskalnych, tak? Chociażby. Taksówkarze często a propos tego wątku reagują, dochodzi do tak zwanych zatrzymań obywatelskich. Zatrzymywani są przewoźnicy wielu firm, także Ubera. Do zatrzymań dochodzi wtedy, kiedy rozumiem, że pasażerowie nie otrzymują paragonu. Nie wiem, kiedy dochodzi do zatrzymań, natomiast wiadomo, że każda kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego, każda, proszę zwrócić na to uwagę, na dzień dzisiejszy, każda kontrola kierowcy, który korzysta z platformy rzeczonej firmy, kończy się karą i wskazaniem braku dokumentów. To prawda. Jak możemy rozmawiać z taką konkurencją. Tutaj to prawda, to dodam tylko, że tu zdania są podzielone pomiędzy przedstawicielami Ubera, a na przykład Inspekcją Transportu Drogowego co do interpretacji ustawy. Natomiast a propos tych zatrzymań obywatelskich, tak spojrzałem 9 maja, to w Łodzi. Taka spektakularna akcja, kierowca Ubera potrącił taksówkarzy, którzy wcześniej odbyli u niego kurs, nie otrzymali paragonu, usiłowali zatrzymać kierowcę, czekać na przyjazd odpowiednich służb. To zakończyło się próbą ucieczki tego kierowcy, potrąceniem, jak powiedziałem, taksówkarzy, także dochodzi i do takich smutnych historii. Ale a propos jeszcze, drogi panie, tych kosztów, to taki wątek poboczny, ale jednak istotny, bo to wpływa na konkurencyjność, bądź nie. Ja przyznam, że od lat nie mogę pojąć, dlaczego we wszystkich praktycznie korporacjach, które operują w Warszawie, funkcjonuje tak bardzo wysoka prowizja z tytułu płatności kartą. To jest na poziomie czasami 6-7%, prawda? Ja nie wiem, skąd pan ma te informacje. No to bardzo prosta odpowiedź od kierowców po prostu. No ale wie pan, to jest element modelu biznesowego, jakie sobie firmy wybierają. Jedne biorą opłatę stałą miesięczną, inne biorą opłatę prowizyjną za zrealizowany przejazd zamiast złożenia zamówienia. Nie, tu jest problem i to pytanie jest nie dotyczy tego tematu. Moim zdaniem tak, bo ja nie wierzę, że powiem, operatorzy... To nie jest tutaj problem. Problem jest gdzie indziej. Firmy taksi mają swoje modele biznesowe, swój biznesplan, swoją wizję funkcjonowania. Jedne robią to lepiej, inne robią to... Ale może to jest model i stąd ten przykład z gorzej. Płatnościami. Może to jest model niekonkurencyjny. Bardzo proszę. Panie Kubo, tak. Dzisiaj taksówkarz, żeby utrzymać się w Warszawie, ponosi koszty w wysokości ponad 5000 zł. Czy gdzieś pan to wyczytał, zastanowił się pan nad tym, skąd taka kwota? co się składa na takie sztywne wydatki. Teraz nie będziemy marnowali na to czasu, ale proszę mi zaufać, ja z przyjemnością panu później poza anteną powiem, pan to wykorzysta albo nie. Natomiast, ale ja nie muszę zgadywać, ja to wiem. To są opłaty licencyjne, to są opłaty do korporacji. To jest wyższe na przykład OC, to jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej, serwisowania tej kasy i tak dalej. Na przykład. Wpis do dowodu rejestracyjnego o tym, że to jest taksówka, co automatycznie jakby powoduje, że wartość tego samochodu jest zdecydowanie mniejsza. I to są elementy, które powodują, że średnio taksówkarz nie może zastosować takich cen, jaką stosuje nieuczciwy pośrednik. Bo ten nieuczciwy pośrednik korzysta z usług osób, które bardzo często nie korzystają ze swoich samochodów, tylko z samochodów firmowych, jako handlowcy. I to nie oni płacą za to paliwo. Nie oni płacą za to utrzymanie tego samochodu, ponieważ nie mają żadnych pozwoleń, nie muszą nigdzie tego zgłaszać. Tu jest problem. Krótko mówiąc, taki kierowca po prostu korporacyjny jest bez szans. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie, za wyjaśnienia. Artur Oporski, przedstawiciel Eletaxi, jednej z największych korporacji, jest naszym gościem. Też wymieniłem nazwę firmy, zatem co? Reklama, tak? Dwadzieścia jeden minut po południu, program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy protest taksówkarzy, przypomnę, planowany na 5 czerwca, jest uzasadniony. 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Już 22 minuty po południu. Kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Pan Grzegorz, o ciekawym wątku. Paradoksalnie znam wielu kierowców, którzy jeżdżą licencjonowanymi taksówkami, ale aby dorobić, korzystają także i pracują dla wspomnianej aplikacji mobilnej przewoźnika. W tej sytuacji po prostu każdy chce zarobić. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Aleksandrze, witam pana. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam. Właśnie odnośnie tej dyskusji na temat Ubera. Swego czasu skorzystałem z tej aplikacji Ubera w Krakowie. A to tylko i wyłącznie z tego względu, że taksówkarz, który, jak poprosiłem go o wykonanie usługi, podał mi taką trasę, gdzie ja po prostu znam po części Kraków, gdzie naprawdę nie chciałem już z tego skorzystać. I skorzystałem z tej aplikacji właśnie Ubera. Domyślam się, że ta trasa troszkę była na wyrost, zbyt długa, tak? Zbyt długa była ta trasa, po pierwsze. Po drugie, było to droższe o wiele i dlatego się z tym nie zgodziłem. A teraz ja bym się chciał zapytać pana rozmówcy, który, z którym pan rozpoczyna tą audycję, jak się będzie przedstawiała sytuacja, gdzie ja na internecie zgłosiłem, że w miejscowości Kłobuc, w której mieszkam, jadę do Nowego Sącza i jeżeli by ktoś chciał w danym terminie ze mną pojechać, to proszę bardzo. Pan Piotr napisał, nie rozumiem taksówkarzy, dlaczego robią wojnę? Jeśli to im nie pasuje, sami niech pracują dla przewoźnika. Korzystam z Ubera, jestem bardzo zadowolony, niższa cena, ponadto nie muszę posiadać gotówki. Po prostu wsiadam i wysiadam. Panie Jacku, witam, halo? No dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat tego, czy to w ogóle jest ten protest, czy to jest uzasadnione, czy nie. No, z punktu widzenia taksówkarzy jak najbardziej prawdopodobnie jest to uzasadnione, dlatego że ci państwo, którzy nie potrafią się dostosować do naszych czasów, no, walczą o swoją egzystencję. Natomiast z punktu widzenia naszego jako klientów potencjalnych, jest to kompletnie nieuzasadnione. Jest to całkowicie bez sensu, ponieważ nam jako klientom zależy na tym, aby dojechać z punktu A do B szybko, czysto i właściwie na tym nam tylko zależy. Nas nie interesuje, czy jakiś pan taksówkarz Kowalski z Poznania płaci ZUS i czy musi utrzymać rodzinę. Naprawdę no, to nie są reguły, którymi rządzi się rynek. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony, według, jak powiedziałem, Inspekcji Transportu Drogowego jest obowiązek ewidencjonowania sprzedaży, co wynika z ustawy o podatku od towarów, usług, czego, co jest podstawowym zarzutem, kierowcy Ubera nie robią. Pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Panie Kubo, dzień dobry. Ja właśnie odnośnie tego Ubera chciałbym powiedzieć, że w Polsce po prostu nie szanujemy przedsiębiorców. Jest to nieuczciwa konkurencja, to jest oczywiste, ponieważ no, działają tak, jak działają, po tak jak tam mówił przedstawiciel tej korporacji. Eletaxi, tak. Tak. Po prostu grono taksówkarzy nie ma swojego lobby. Przypomnę panu audycję, którą niedawno pan prowadził odnośnie aptek. A tak. Gdzie właśnie apteki walczą o to samo, co taksówkarze. Chcemy uczciwej konkurencji, a nie żeby nas przejmowali, wie pan. To w Polsce właśnie ci mali, drobni ludzie płacą podatki, a nie te molochy. I dopóki ludzie tego nie zrozumieją, to nigdy w kraju naszym nie będzie dobrze. Pan Sławomir napisał, rozwiązanie jest proste, zlikwidować wszystkie licencje na przewóz osób samochodami osobowymi. W dobie GPS-u nie wiem, czemu one mają służyć, napisał słuchacz, chyba tylko temu, aby korporacje kosiły kasę. 7 trójek na początku 22. Czy protest taksówkarzy jest uzasadniony? Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Taksówkarze protestują przeciwko jakimkolwiek zmianom, które dotyczyłyby ich segmentu działalności, dlatego że nawet zliberalizowanie rynku taksówek, kiedy minister ówczesny sprawiedliwości Jarosław Gowin chciał dokonać pełnej deregulacji, żeby nie było żadnych egzaminów, żadnych licencji, taksówkarze protestowali, oczywiście ze szczytnym hasłem, że klient będzie poszkodowany. Wprowadzono kompromisową wersję, która pozwala samorządom zrezygnować z egzaminów. Zrezygnowano w Trójmieście. Nic złego się nie podziało. Teraz protestują przeciwko nielegalnym Uberowi, to znaczy nielegalnym. Ci, którzy jeżdżą z Uberem, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. Płacą podatki. Tego się domagali właśnie taksówkarze. Jeżeli znów przemawia przez nich jakaś troska o klienta, że klient zostanie napadnięty, że klient zostanie oszukany, to warto zwrócić uwagę na stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który właśnie walczy o nasze prawa. Twierdził, że od 2013 roku, kiedy Uber zaczął działać w naszym kraju, nie było żadnej skargi na kierowcę Ubera, nikt nie został oszukany i że nie ma powodu, aby urząd wszczynał jakiekolwiek postępowanie przeciwko tej firmie. Ciekawy list od pani Anny. Cytat z Kuriera Lubelskiego. Lubelscy taksówkarze mogą odetchnąć z ulgą. Uber, czyli alternatywa dla tradycyjnych taksówek, nie planuje na razie wejścia do Lublina. Powód? Zbyt niskie stawki lubelskich korporacji. Koniec cytatu. Przepraszam i komentarz pani Anny. Może trzeba po prostu obniżyć ceny, a nie narzekać na konkurencję. Panie Piotrze, witam. Halo? Panie Piotrze? Tak, przy telefonie. Słucham? Słyszymy się. To ja słucham pana. Witam. Panie Piotrze, może za chwilę przy okazji informacja, aby pan ściszył radio. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz, mamy drugiego słuchacza. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tomasz. Kłaniam się. Ja prowadzę działalność transportową. Mam konto partnera Ubera i w zasadzie po tym, co powiedział przed chwilą, był nagranie, tak? Nie słuchasz tylko nagranie, właśnie wypowiedź. Pan Adrian Furgalski, tak, wcześniej zarejestrowany. Tak, do dodania. Chodzi o to, bo zarzut taksówkarzy jest taki, że my, kierowcy Ubera, nie płacimy podatków. Po każdym przejeździe klient na maila dostaje fakturę. Jeżeli poda dane do faktury firmowej, dostanie, to rozlicza się, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli nie poda danych, i tak dostaję fakturę na przejazd na swoje imię i nazwisko, które poda w aplikacji. Ja od każdego przejazdu, jaki wykonam ja lub moi kierowcy, idę do Urzędu Skarbowego i zanoszę podatek dochodowy od tego tematu. Także ten argument jest zupełnie odpada dobrze, pana zdaniem. Panie Tomaszu, a przy okazji, jeśli to nie jest oczywiście tajemnicą, ile można zarobić pracując w ramach takiej aplikacji miesięcznie? To zależy od wielu czynników. No ale średnio, tego, tak orientacyjnie. Orientacyjnie mniej więcej. Czystego dochodu po odliczeniu prowizji Ubera wychodzi 20-25 zł na godzinę mniej więcej. Z tego trzeba odprowadzić podatek dochodowy, zatankować samochód lub wynająć samochód. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym samochodzie, czyli że to jest, pan z Ele taki opowiadał. To jest przychód, tak. Dochód samego wychodzi no 12-13 zł na godzinę, czyli jak że tak powiem, na kasie, sami wiemy gdzie. Mhm. Chciałem jeszcze odnieść się do argumentu pana z Ele Taxi, który się wypowiadał, że jeżdżą służbowymi samochodami kierowcy i to oni nie płacą za to. To jest kwestia moralności, wydaje mi się, ale być może tak się zdarza. Natomiast chciałbym powiedzieć, że są to czyste pomówienia, panie taksówkarzu. No i cóż, mogę życzyć wam powodzenia, po prostu podnieście standardy, obniżcie ceny i nie będzie trzeba się bać konkurencji. Pozdrawiam pana, panie Tomaszu. Pan Dariusz jeszcze krótko, proszę, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, kierowców Ubera i taksówkarzy. Chciałem się wypowiedzieć w jednej kwestii. Nie ma problemu, jeśli Uber jest taki fantastyczny i konkurencyjny, to niech po prostu spełnia takie wymogi jak taksówki, niech założą kasy fiskalne i płacą z ZUS. Co jest najważniejsze, nikt nie wspomina w Uberze o tak zwanych mnożnikach. Gdy nie ma kierowców Ubera w pewnej strefie, stawka jest mnożona kilkukrotnie, nawet to jest 2-3-4-5-krotnie. Ja proponowałbym wziąć przykład z Węgier. Z Węgier. To są nasi bliscy rodacy, tak, tak bierzemy sąsiedzi. Przykład, tak? To są nasi sąsiedzi, no, można powiedzieć rodacy, bo Polak, Węgier, dwa brata. Ale wracając do wątku. Tam został Uber, Uber zakazany. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie chroni się lokalnych przedsiębiorców. Ja uważam, że jeśli wszyscy jedziemy na tym samym wozie, to i Uber też powinien jechać na tym samym wozie. I tu postawimy kropkę, panie Dariuszu. Pozdrawiam, dziękuję. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. W żadnym wypadku nie powinniśmy powstrzymywać rozwoju nowych technologii. Jeżeli pojawia się taka firma jak Uber, oferująca dobrej jakości usługi konsumentom, to nie możemy jej blokować. Natomiast można zrozumieć taksówkarzy, którzy protestują, jeżeli muszą spełnić wymagania znacznie ostrzejsze niż kierowcy jeżdżący dla Ubera. Jeżeli ktoś musi zdobyć certyfikat, dopełnić szeregu formalności, ponieść dodatkowe koszty, a widzi, że taką samą usługę świadczy ktoś inny, kto takich kosztów nie ponosi, no to czuje się z tym bardzo źle. Można powiedzieć, jest wkurzony, ponieważ nie może konkurować na równych zasadach. W związku z tym wszystkie rozwiązania, które będziemy przyjmować, nie mogą być kierowane przeciwko Uberowi, tylko powinny zrównywać warunki świadczenia usługi transportu przez taksówkarzy i przez kierowców jeżdżących dla Ubera. Jak powiedziałem państwu, na 5 dzień czerwca korporacje taksówkowe w Polsce planują ogólnopolski strajk. Będą zapewne blokowane miasta, być może będą blokowane również wjazdy na autostrady. Przypomnę, że w Barcelonie strajk zakończył się dziś nad ranem. Wczoraj na ulicę wyjechało tam zaledwie kilka taksówek, również protest. Wczoraj również taki protest miał miejsce w Walencji. Pracownicy korporacji taksówkarskich wstrzymywali pracę co dwie godziny. Program trzeci, 27 minut, pozostało do 13, a moim gościem jest pani Magdalena Szulc, biuro prasowe Ubera. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Kierowca Ubera musi posiadać licencję państwową na wykonywanie swoich usług? Kierowca Ubera musi zapewniać bezpieczeństwo pasażerom, którzy wybierają ten sposób przemieszczania się po mieście. My to bezpieczeństwo weryfikujemy, sprawdzając najistotniejsze z tego punktu widzenia dokumenty. Sprawdzamy prawo jazdy kierowcy, kierowca musi być w odpowiednim wieku, musi mieć odpowiednio długo prawo jazdy, ale też weryfikujemy takie dokumenty jak zaświadczenie o niekaralności, czy rejestr wszystkich mandatów, które kierowca w swoim życiu zdobył. No i to są oczekuje się, że kierowca założy działalność gospodarczą, prawda, oczywiście, zarejestrowaną. Oprócz bezpieczeństwa, równie istotna jest przejrzystość podatkowa. No wszyscy właśnie. Partnerzy, którzy korzystają z aplikacji, muszą nam dostarczyć dokumenty poświadczające prowadzoną działalność gospodarczą, albo muszą współpracować z nami za pośrednictwem firmy, która taką działalność prowadzi. I co jest niezwykle istotne, proszę pamiętać, że po każdym przejeździe wystawiana jest faktura. No, o tym mówił kierowca Ubera, pan Tomasz, tak jest, który do nas tak, zadzwonił. Tak, to więcej nie ma gotówki. Ja rozumiem. Więc wszystkie płatności są bardzo łatwe do prześledzenia, do monitorowania. Chociaż i tutaj absolutnie nie ma miejsca na jakiekolwiek ukrywanie. Ten argument, jak pani wie, często pada. Kierowcy Ubera nie mają kas fiskalnych. Pani zdaniem nie muszą? Moim zdaniem istotne jest to, że każda złotówka, która przechodzi przez system, jest mierzalna i bardzo łatwa do prześledzenia dla nie o to, droga pani, zapytałem. Ja pytam konkretnie o kasę fiskalną. Pani zdaniem kierowcy Ubera nie muszą mieć kas fiskalnych? Nie weryfikujemy tego. Po każdym przejeździe wystawiamy fakturę, która jest dowodem na to, że przejazd się odbył. Użytkownik otrzymuje też maila z informacją o tym, skąd, dokąd realizowany był przejazd, co wprowadza dużą przejrzystość na naszym Spróbuję rynku. Zapytać jeszcze raz, po raz trzeci, choć przyznam, że ostatni. Czy pani zdaniem, zgodnie z przepisami, kasy fiskalne u przewoźników Ubera powinny być? Proszę pamiętać, ja nie jestem prawnikiem. Dla nas istotne jest to, żeby każdy przejazd był możliwy do zweryfikowania. Sprawa jest o tyle istotna, że innego zdania, bo ja znam stanowisko Ubera w tej sprawie, zresztą praktyka pokazuje, że stoją państwo na takim stanowisku, czyli kasy fiskalne państwa zdaniem nie muszą być montowane. Innego zdania jest Inspekcja Transportu Drogowego. Jak już wspomniałem, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Są wprawdzie zwolnienia, ale przewozu osób akurat na liście Ministerstwa Finansów nie ma. Stąd pytanie niektórych słuchaczy, dlaczego łamiecie ustawę i dlaczego być może w ten sposób uszczuplacie wpływy do budżetu państwa? Absolutnie nie uszczuplamy wpływów. Proszę pamiętać, że każda złotówka przechodząca przez system jest mierzalna. I co jest bardzo ważne, tysiące kierowców, którzy tutaj w Polsce świadczą usługi za pośrednictwem aplikacji, tutaj w Polsce też płacą podatki. I tutaj rozliczają się z fiskusem, więc te złotówki z jednej strony zostają w kieszeniach kierowców, którzy mogą wspomóc życie swojej rodziny na przykład. To jest bardzo ważne, bo 20% kierowców, którzy współpracują z Uberem, zanim zaczęli z nami współpracować, nie miało pracy. Więc pomagamy im wyjść z bezrobocia. Oni mogą w bardzo szybki sposób aktywizować się zawodowo i tutaj w Polsce pracować. No tak, tylko że z jednej strony tym, jak pani mówi, pomagają państwo wyjść z bezrobocia, a tymczasem, jak to określają korporacje, nieuczciwa konkurencja być może do bezrobocia zapędzi tych kierowców, którzy jeżdżą w korporacjach. Jak pokazują niezależne dane, odkąd Uber pojawił się na rynku, liczba licencji wydawanych w miastach, w których jesteśmy obecni, rośnie. Co oznacza, że rynek powiększa się dla wszystkich, bo miejsce na rynku jest dla różnych podmiotów. Będą osoby, które będą wolały korzystać z takich nowoczesnych rozwiązań jak nasze i zamówić przejazd za pośrednictwem aplikacji. I takich osób w Polsce mamy już 1 000 000, a będą osoby, które będą wolały w tradycyjny sposób zamachać na ulicy i wsiąść do taksówki. Więc miejsce na rynku jest dla wszystkich. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Magdalena Szulc, biuro prasowe Ubera. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Pan Bartosz napisał, protesty są nieuzasadnione. Taksówkarze chcą mieć gwarancję prawa na prowadzenie interesu na swoich zasadach. Uber jest alternatywą, na przykład na taksówkowe zmowy. Sytuacja jest podobna jak w momencie, gdy w mieście działają sklepy, obok odbywają się jarmarki albo stoją stoiska rzemieślnicze. Sklepy ponoszą koszty, wiadomo, płacą podatki, jarmarki i rzemiosło funkcjonują na innych zasadach. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale się konkuruje. Podkreśla pan Bartosz. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Tomasz argumentuje, w większości państw świata rynek taksówkowy jest regulowany przez państwo. Dzięki temu, wchodząc do taksówki, wiem, że kierowca przeszedł odpowiednie badania, jego samochód spełnia wymogi techniczne, a cena przejazdu jest ściśle określona. Pan Michał. Panie Michale, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Ja chciałbym właściwie w dużej mierze odnieść się do słów pana Bartosza, którego pan cytował, i powiedział, że to jest problem wielu branż, a nie tylko taksówek. Czasy się zmieniają i niestety konkurencja robi się coraz trudniejsza. Na przykład podam przykład perfumerii. Sephora Douglas. Jakie szanse ma Sephora Douglas z perfumeriami internetowymi? Ponoszą ogromne koszty wynajmu powierzchni handlowych w galeriach, ogromne koszty utrzymania i wyszkolenia swoich pracowników, a przychodzi klient do Sephory i sobie tam tester weźmie, psiknie, powącha, a potem zamówi przez internet, że perfum taki sam, tańszy o powiedzmy 100 zł. No tak. No i jakoś to funkcjonuje, jakoś te firmy konkurują. Chociaż podobnie sklepy jest z tradycyjne rzeczywiście cierpią, bo ten sposób kupowania, który pan opisał, upowszechnia się. Pan Maciej napisał, powinno być dokładnie odwrotnie. Skoro Uber zyskał popularność, to znaczy, że ludzie tego chcą, że im się to podoba. Powinniśmy zatem zderegulować rynek taksówkarski i o to powinni się starać taksówkarze. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do słów pani Magdaleny Schulz, która zapewniała o tym, że Uber jest legalny, uczciwy i w ogóle jest najwspanialszą aplikacją. Mhm. Jeżeli chodzi o poprzednie wypowiedzi, to mam tylko jedno do powiedzenia. Deregulacja rynku już była. Zapewnił ją pan minister Gowin swojego czasu, który obecnie jest w rządzie PiS-u, a poprzednio był w rządzie Platformy Obywatelskiej. I taka deregulacja w większości miast nastąpiła. Mało kto o tym wie i pamięta, ale coś takiego miało miejsce. Natomiast co do pani Schulz, to chciałbym, żeby odpowiedziała na pytanie, jak dużo Polaków jeździ w Uberze? Niech poda prawdziwe dane, bo 90% kierowców Ubera aktualnie nie jest Polakami, tylko są za wschodniej granicy. Są to Białorusini oraz Ukraińcy. O tym przed chwilą napisał również słuchacz, pan Darek. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dwa tygodnie temu byłam w Stanach, w mieście Boston. W mieście Boston Uber jest bardziej powszechny niż taksówki. Poruszałam się tam wszędzie, czułam się bezpiecznie, nie było z tym żadnego problemu. Natomiast wszystkim taksówkarzom polecałabym książkę pana Marka Strączka pod tytułem Krasnale. Rzecz o kreatywności i zmianie, która następuje w każdej dziedzinie naszego życia. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam panią. Pan Mirosław napisał, dlaczego w Polsce jest tendencja do tego, żeby inni mieli równie źle jak my. Wystarczy przecież znieść kasy fiskalne w taksówkach, obniżyć koszty ich utrzymania. Niechże wszyscy konkurują na równych warunkach, przy mniejszych kosztach. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy protest taksówkarzy jest uzasadniony. Arkadiusz Pączka, pracodawca RP. Powiem szczerze, że nawet mnie dziwi protest taksówkarzy, bo nie wiem, przeciwko czemu oni protestują. Bo ja rozumiem, że oni bronią określonej swoich praw i regulacji, które w dzisiejszym czasie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Mówimy o wolnym rynku, mówimy o uczciwej konkurencji. Natomiast jest w moim przekonaniu trzymanie się swoich uprawnień i tworzenie oligopolów w państwie, bo mieliśmy przypadek przed chwilą o dyskusji na temat apteki dla aptekarza, natomiast mamy teraz dyskusję na temat taksówki dla taksówkarza. Wszelkie też opinie czy materiały, jakie mieliśmy ostatnio z Ministerstwa Rozwoju, wskazują o pewnej konkurencyjności szeroko rozumianych usług przewozowych, jakie świadczą firmy typu Uber poprzez aplikację, która jest korzyścią dla obywatela. W pewnym stopniu też podnoszą jakość przewozów pasażerskich, tak więc myślę, że to rynek jest najlepszym weryfikatorem jakości usług w przeciwieństwie do regulacji, które rozumiem protest ma na celu takie stworzenie przepisów, aby w sensie prawnym mogła być tylko dokonywane przewozy taksówkami w takim dosłownym tego ujęcia przepisach, tak? a nie dopuszczających nowych możliwości tego, czego dopuszczają już inne rynki, to co jest dzisiaj elementem jakichś nowych technologii. Pan Waldemar napisał, dlaczego kierowcy oszukują. Jestem kierowcą, który jeździ na Uberze od jesieni. Mam zweryfikowaną przez klientów ocenę na poziomie 4,96. Jeśli moja ocena spadnie, to Uber blokuje moje konto. Nie mogę świadczyć usługi. Płacę podatki wszystkie. VAT, podatek dochodowy i inne. Podatek dochodowy płacę od rzeczywistego dochodu, a nie ryczałt, tak jak to niektórzy taksówkarze będący na karcie podatkowej. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, to jest panu. Też ruch po stronie państw, żeby koszty prowadzenia firmy, jak się prowadzi jednoosobową firmę, to są takie koszty wysokie. Na przykład znieść opłaty za licencję taksówkarzy, obniżyć podatki, obniżyć jeszcze inne koszty i wtedy będzie równa konkurencja. Ja tak myślę. Pan Adam zauważa, że kasy fiskalne nie są obowiązkowe w wielu krajach europejskich. Taksometry i płatności online są wystarczającym narzędziem do kontroli danego przewoźnika lub przedsiębiorcy. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja jestem taksówkarzem od niedawna i przyznam szczerze, zaczynam się złościć, kiedy słyszę, złościć się na państwo, nie na ludzi, bo z jednej strony mamy sytuację taką, że mówią Państwo, że rynek wymusza taką sytuację. Ja musiałem zdać egzamin, zapłacić pieniążki za kurs, uzbrojenie samochodu. To są konkretne wydatki i płacę konkretne podatki za wykonywanie mojej usługi. Taką samą możliwość ma kierowca Ubera, nie ponosi takich kosztów. Dlatego jest złość ludzi, którzy mówią halo, w imieniu prawa mam być i chcę być w porządku, bo chcę być uczciwym kierowcą i zaraz przejdę do innej kwestii uczciwości. Ale krótko, panie Grzegorzu, bo nie możemy się aż tak rozwijać. Ja rozumiem też ludzi, którzy mówią, że taksówkarze, jak powiem, są niereformowani. Zgadza się. Mam takich kolegów z innych korporacji, którzy mnie zaczepiają i mówią, za tanio jeździć, chłopie. Więc to jest kwestia mentalności, po pierwsze, a dwa, uczciwości, to druga kwestia, a trzecia, chcemy, żeby prawo było równe dla wszystkich. A to są równi i równiejsi. Dajmy szansę jeszcze panu Marcinowi. Panie Marcinie, witam, halo? Tak, halo, witam. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie od razu powiem, że podałem swoje drugie imię, bo szczerze mówiąc, no, jestem kierowcą Ubera, tak, od stycznia. I nie ujawniam się z tym za bardzo. Mam rodzinę, mam małe dzieci, nawet kiedy mój mały syn mówi, czy idziesz na Ubera, tak? Ja wolę, no, aż tak się nie posuwam, ale na najchętniej kroku... Ale czego się pan obawia, panie Marcinie? Powiedziałbym, mówisz, nie mów tego głośno. No, tego choćby nawet tak, że rzeczywiście, tak, będę miał jakąś niemiłą, nieprzyjemną sytuację z taksówkarzami, no już nie chcę mówić, tak, zniszczą mój samochód, czy po prostu, no wiem, jak na kierowców Ubera patrzą. Natomiast zadzwoniłem, bo chciałbym powiedzieć dwie rzeczy, które najczęściej od klientów słyszę, tak? Dlaczego wybierają Ubera? No wiadomo, po pierwsze to jest cena, ale po drugie, no i tutaj, no przepraszam, bo wiem, że uczciwi taksówkarze też są, ale jest jakiś ogół, jakaś większość i no jednak tutaj, jeśli mówić o taksówkarzach, to większość właśnie kojarzy się, że taksówkarz to cwaniak, tak? Klienci mówią, że tutaj przynajmniej wszystko jest jasne, widzę jaka jest trasa, start, koniec. Załatwione, tak? No, i to pana zdaniem zawsze... między innymi przekonuje do firmy. Pozdrawiam, dziękuję za 11 minut. 13. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Jeżeli chodzi o takie rozwiązania jak to, które zastosowała firma Uber i oparcie tych rozwiązań na nowoczesnych technologiach mobilnych, to takie rozwiązania wkrótce zdominują całą naszą rzeczywistość gospodarczą. W związku z tym tego typu protesty są protestami może o tyle uzasadnionymi, że bronią interesów ekonomicznych taksówkarzy, natomiast procesu wprowadzania tego typu rozwiązań nie da się zatrzymać, ponieważ to jest naturalna konsekwencja czwartej rewolucji cyfrowej, w której w tej chwili cały świat, czy chce tego, czy nie, zaczyna brać udział i wkrótce należałoby, załóżmy, zastanowić się nad tym, czy kasjerki i kasjerzy w sklepach wielkopowierzchniowych nie będą strajkować, dlatego, ponieważ ich pracę wytrą również aplikacje mobilne, a już powoli wypierają kasy automatyczne. 10 minut pozostało do 13. Moim gościem ponownie jest pani Magdalena Szulc, biuro prasowe Ubera. Witam. Ponownie witam. Mam wyniki naszego sondażu. Dziś na pytanie, czy protest taksówkarzy jest uzasadniony, 35% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 65% odpowiada, że nie. Zapewne pani to wie, o tym zresztą dzisiaj mówiliśmy na antenie, że kierowcy w wielu miastach Europy, wielu korporacji protestują. Czasami są to protesty bardzo gorące, bardzo intensywne. Protestują, zapowiadają następne protesty. To pani zdaniem jest reakcja nieuzasadniona? Ci ludzie walczą też o swoje miejsca pracy. Ja uważam, że wszystkie grupy zawodowe mają prawo protestować. Natomiast to, na czym my jako Uber się skupiamy, to robienie to, czego robimy, co robimy najlepiej, czyli staramy się wprawiać miasta w ruch, staramy się służyć konsumentom i oferować im wygodną, niedrogą, przejrzystą cenową alternatywę przemieszczania się po mieście. Staramy się służyć kierowcom, którzy dzięki nam generują przychody, no i przede wszystkim miastom, bo proszę pamiętać o tym, w jakich miastach żyjemy. Jest tutaj coraz więcej prywatnych samochodów, coraz mniej miejsc parkingowych i coraz trudniej po tych miastach się przemieszczać. Dzięki takim rozwiązaniom jak Uber mamy szansę ograniczyć liczbę prywatnych samochodów na polskich też ulicach, mamy szansę zwolnić miejsca parkingowe, bo chodzi o to, żeby te samochody wykorzystywać w sposób efektywny. I na tym się skupiamy. Mówiliśmy tak o prowadzeniu... Tak? Na rynku jest miejsce dla różnych rozwiązań, różni są konsumenci, różni są klienci. Ważne, żeby interesy konsumenta chronić, a przedsiębiorcom ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Mówimy właśnie o prowadzeniu działalności. Dodajmy, że ten obowiązek prowadzenia działalności Uber wprowadziłby w ubiegłym roku dopiero. Jednak duża część kierowców zatrudniona jest na umowach o dzieło i umowach zlecenia. Dzięki temu działalność jest tańsza? Dzięki temu oni mają szybką możliwość wejścia na rynek pracy. Mogą szybko zacząć współpracować z nami, bo proszę pamiętać, że zakładanie działalności gospodarczej to jest proces, który chwilę trwa. Wiąże się z dużymi obciążeniami biurokratycznymi, na które nie każdy, zaczynając współpracę, od razu chce się decydować. Wielu kierowców chce najpierw sprawdzić, czy to jest rozwiązanie dla nich. Proszę też pamiętać, że jest sporo kierowców, którzy świadczą usługi na przykład 2 godziny w tygodniu, wyjeżdżają w weekendy, świadczą usługi mniej niż 10 godzin w tygodniu, w pozostałym czasie zajmują się czymś zupełnie innym i dla nich jest to absolutnie działalność dodatkowa. Ponieważ po każdym przejeździe faktura jest wystawiana, no dane muszą tam być, stąd ta możliwość współpracy z innymi firmami, która dla wielu kierowców jest niezwykle atrakcyjnym i interesującym sposobem współpracy. Magdalena Schulz, Biuro Prasowe Ubera, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Za 7 minut, godzina 13, wrócę jeszcze oczywiście do rozmowy z panem Arturem Oporskim, przedstawicielem Eletaxi. Witam ponownie, kłaniam się. Witam, kłaniam się. Niektórzy dziś, jak być może pan słyszał, słuchacze argumentują tak, a może to korporacje, może państwo nadmiernie obciąża kierowców korporacji. Ktoś argumentował, że może chodzi o to, aby Uber miał tak samo ciężko jak my wszyscy. To nie chodzi o to. Chodzi po prostu o to, żeby każda forma prowadzonej działalności gospodarczej miała równe szanse. Ja oczywiście słyszałem te wszystkie wypowiedzi, uwagi, komentarze. Mm-hmm. Odniosę się pokrótce do nich w punktach. Bardzo proszę. Ustawa o transporcie drogowym sobie, z wypowiedzi rzecznika Ubera, to Uber ustala, jakie prawo ma obowiązywać w naszym kraju. To jest dla mnie kuriozum, niedopuszczalne w ogóle. Dziwię się, że tak się dzieje i na to jest zwołanie ze strony władz. Pytanie proste. Od 19 lutego do zeszłego roku muszą kierowcy odprowadzać podatki. Pytam się, a co wcześniej? Przecież wcześniej ponad rok też funkcjonowali na tych samych zasadach. Gdzie te podatki? Czy ktoś się odniósł do tego, ile państwo straciło przez lata, kiedy kierowcy nie musieli prowadzić działalności? Nie odniósł się, ale na tę rejestrację działalności, jak pan zauważył, zwróciłem uwagę, bo rzeczywiście... To jest relatywnie od niedawna. Ja jestem siłą rzeczy użytkownikiem Ubera, dlatego że muszę z racji wykonywanego zawodu monitorować nawet i tych nieuczciwych przedsiębiorców. I proszę mi wierzyć, mam dowody spisane notarialnie przez agencję detektywistyczną, jakie procesy i jaki proceder jest realizowany w przez Ubera. Kierowcy Ubera poddaje mi się do podpisu umowy, w których jest wyraźnie napisane, że mają spełniać wymogi ustawy o transporcie drogowym. Mm-hmm. Natomiast na spotkaniach kwalifikacyjnych mówi im się, że nie. Będziemy was chronić, kaski musicie mieć. Mm-hmm. No ktoś tutaj oszukuje. Kierowcy podczas kursów, jak widzą, że jest kontrola, proszą pasażerów o to, żeby mówili, że nie są pasażerami, tylko znajomymi. Mm-hmm. A konsekwencje tego z punktu widzenia pasażera, który jest Bogu ducha winien, mogą być tragiczne w skutkach, jeśli się na to zgodzi. Bo co zrobi wtedy, kiedy będzie miał kierowcę narkotyki w bagażniku? Państwo... To są elementy, o których nie rozmawiamy. Jeszcze się odniosę do Lublina, o tym, że tam nie ma, nie będzie takiej cytat firmy. Cytat z Kuriera Lubelskiego, słuchaczki. To ja już odpowiadam. Ceny zależą od lokalnej specyfiki rynku. Mieszkania w Warszawie o tym samym metrażu, o tym samym standardzie kosztują dużo mniej niż na przykład w Kutnie. I to jest moja odpowiedź na tego rodzaju przykłady. I co do faktur podatków, za które oczywiście powiedziałem na początku, są płacone, ale nie są płacone w takiej wysokości, w jakiej być powinny. Ja robię research, jeśli chodzi o osoby, które korzystają z tej aplikacji, i większość młodych osób w ogóle nie chce faktur, a podatki płaci się tylko i wyłącznie od tych wystawionych faktur. Więc jest tak dużo i tak wiele tych elementów, które powodują, że ta konkurencja jest delikatnie mówiąc nierówna, już nieuczciwa, które powodują, że jest dysproporcja. W Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o działanie Ubera, Instytut jeden wyliczył, jakie są straty dla rynku taksówkowego. Do 75% uszczupli się rynek usług taksówkowych na rzecz przewoźników, którzy będą to robili. I w trosce o sytuację rozumiem, że ten protest planowany na 5 dzień czerwca. Dziękuję. Artur Oporski był moim gościem. My, proszę państwa, spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz laptop gamingowy Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką 4 giga za 3699 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Co to? Technologia tak ma. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Poeto, gdy kobiecej twarzy pragniesz przypisać cechę warzyw, szepnij i zbierz od lubej brawa. Wyglądasz świeżo, jak dostawa. Bo na ryneczku Lidla dostawy są codziennie, a już teraz super okazja. Ziemniaki wczesne złote 89 za kilogram, a pomidory rzymskie w wyjątkowej cenie 2,49 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych. Bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Patroni medialni. Telewizja Polska. Miesięcznik Fokus. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko. A kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie, nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.